الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما جکم آیت کریمہ دو سورۃ احزاب او ورپسې یو دو آیاتونه دو سورۃ الاحزاب تلاوت کړو. پدې کې د آوا امهات المؤمنین بیان دی، کم چې دا الله د پیغمبر بابرکته بیبیانې وي د دې امت دپاره په منزلې د والداتو وي په منزلې بحیثیت انسان هر بیبي د پیغمبر دا د امت مور وه. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یولس بیبیانې وي د عربو نه، یو هغې کې د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام په نسب کې وه، او په دې کې را باقي لس شپک د قریشو نه وي: خدیجه رضی الله عنها، سودا، عائشه، حفصه، ام سلمه، ام حبیبه، رضوان الله تعالى عليهن او سلور بكي دا آم عرب نبي دا قريش نبي زينب بنت جحش جويرية بنت الحارث او زينب بنت خزيمة او ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن امت مسلمہ د دې بیانو په احوال او اوریدو په ایمانونو کې قوت پیدا کړي په ژوندۍ کې د تربیت طریقې زده کړي او دې کې د خپل مندو د ښان او د قدر نظام خبرې الله د خپل پیغمبر دې بیانو ته فرمایي لستنك احد من النساء اے زمان پیغمبر بیانو تاسو د عامو زنانو په شان تنه تاسو شان او قدر او مرتبه او مکانت دا د عامو زنانو په شان نه ده بلکه ستاسو شان ډېر لوی ده په دې بیانو د پیغمبر کې اول بیبي ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها و دا د الله د پیغمبر اول بیبي و پینزیش کال عمر دا اللہ دا پیغمبر چلی سرے وعدہ کنے ہو حوت دی عمر سبیخ کالا حوت دا اللہ دا پیغمبر ددی سر قائستہ سیرت و زندگی تیرا شوی دا ډېر عقل مند بي بي وا ډېر او خيار وا دين هم د دې ډېر لويو نسب هم لويو په مقام مکرمه کې به دې بي بي ته وي الطاهره پاکا کله چې بل الله پیغمبر باندې تکلیف رالو نو دی بی بی تا براتلو او دا دینی اما بہترین و خبر و مدادات و پیغمبر طول غمون ختمون دا دی امت پا اول دا اغزنانو کی دا چیمان رو رہے کلچ دا اللہ پیغمبر بانے پا غار حرا کی دا وحی دا نزول ابتدا و شوا دا الله پیغمبر دی یری واغستو هیبت واغستو زړه یې رپېدو بدن یې خوځېدو او راغو حدیث متفق علیه دی غالی او دی بی بی ته فرمایل لقد خشیت علی نفسی زه په خپل ځان باندې خو یریدم ندی ورته دارسي د مضبوطوالي خبرو کې چې الله د پیغمبر غم ختم کړو دا بيبي ورته فرمایي کلا والله لا يخزيك الله ابدا دا تندا قسم بالله لا يخزيك الله ابدا کلبم اللہ تارسوان کی ابن الاسیر رحمه اللہ ذکر کری ویدہ غبی بیدہ اول خلق اللہ اسلاما بی اجماع المسلمین طول کې اول د اسلام قبول کړو نته سره مخکې شوی او نته زنانه مخکې شوی او په اسلام کې هغه ټول د تکلیف زمانه د پیغمبر سره دې تیر کړو نو دا الله د پیغمبر د پاره دا چې ولکه زړه او دا الله د پیغمبر د پاره دا چې پړکی دن کې راي او یو د خدان خبر د پیغمبر ناوړه دا مگر دې دې ته چې برا واپس شو نو هغه خبره د خدان د بدديد خبر د ورجنا ځان شو دا الله پیغمبر د دې صفت کړو حدیث د احمد کرازی امام احمد حدیث ذکر کړ دا الله پیغمبر فرمایي آمنت بی اذا کفر بالناس وصدقتنی اذا کذب للناس پما ایمان راوړې وو کله چې خلق زمانه انکار وکړو او زمانه خبرې تصدیق کړو کله چې خلق زمانه خبرې تکذیب کړو او دې په خپل مال سره ساتله او کله چې خلق زمانه مالونه بند کړل او ما تعالی د دین او اولاد را کړو کله چې خلق خپل اولاد زمانه بند کړو الله پیغمبر ټول اولاد هغه د دې بیبینو علاوه د ابراهیم نا نور او آداب او خاوند دا د نور اخلاق او خاوند دا یو لدن د پیغمبر تر خبره اترې نه دی وروړي یو لدن پیغمبر ته په جګړه کې تکلیف نه رسوله حدیث کرانی راز را پی غمبر فرمائی اتانی جبریل فقالا بشرها ببیت فی الجنہ من قصب ایدن من مجوف لا صفد فیه ولا نصب ما تا جبریل علیہ السلام رالو بی فرمائی دی بی بی تری دا جنت زیر ورکا او باقی کورتا اللہ دا تی دا ملغل بکور تیار کرے چه ده من غدره نبا جوڑوی نبا فکر وازو نئی او نبا فکر سره والی امام سحیلی یو عالم ده اغذی کرکڑی ویدا دمرن اللہ ده طرف نده تر جنت زیر ذکرات لو چه دی بنا اللہ ده پیغمبر مخطاوان نرا پور تکولو یو رزیم پیغمبر سره کڑی نو یو رضیم پیغمبر تا تکلیف نو رسول ہے تردی پوری حادیث و کرامنی متفقون علیه حدیث دے دا اللہ پیغمبر فرمائی قالنی جبرینو اذا اتت کا خدیجت فقر علیہ السلام من ربها و منی کلتی درد خدیجه رضی اللہ نارائشی مات جبریل علیہ السلام رالو اللہ پیغمبر فرمائی جبریل علیہ السلام ورنو فرمائی کلتی درد خدیجه رضی اللہ نارائشی نباغی سلام وایا دخپل رفت طرفنا او دماد طرفنا ابن قیم رحمه اللہ ذکر کری وحی فضیلت لا تعرف لمرأت سواها دا یو ذاتی فضیلت دے چه بلے خزت علاوہ دے دینا ندے ملاو چه دے اللہ دے طرف نورت سلامون رات مل نا اللہ دے پیغمبر و سردن و محبتو حدیث دے مسلم شریف کی رازی نا اللہ پیغمبر فرمائی انی رزقت حبہا ما تدہ اللہ دے طرف ندے دینا محبت ملاو شوئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا اللہ پیغمبر چه بکل دا خدیجی رضی اللہ عنہ ذکر قولو لم یکن یسعم من سنائن علیہ و استغفار اللہ دا اللہ دا پیغمبر د خدیجه رضی الله عنها ذکر واستره کولونا او هغه ته د بخنه غوښتو ناستره کې دوبانا بخنه به ورته غوښتا دا غي ذکر خیر به کولو تر دې پوری چې دالی کا به مرګ لري نه الله به عمر به داوی خیال مساتلو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کگڑ بزب حشو او داغی ٹکڑی بدا اللہ پہ غمبر جوڑے کی مدہ خدیجی رضی اللہ عنہ مرگرو کربے ہو لے گل داغی مرگرو اغیر ساناتو سے در رحمی پس دمر داغی نے نہی رولا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ تا دو اتنی دنیا کے روچر تزنانا نشتہ علاوہ خدیجی رضی اللہ عنہ حضر اللہ پیغمبر تچے بچا لاغی تذکیروں کا او بے فرمائی انہا کانت و کانت خدا صدا سوا او زمان داغین اولاد یو ذر داغی خور راغلے ہو او الله پیغمبر دې आवाज واورېد نو دا چې ورته متوجه شو ځکه دا غي आवाज خدیجه رضی الله عنها خوشان دا یاد شو دا الله دې پیغمبر خپل دي چې په تکلیفونو کې دا الله دې پیغمبر په هر تکلیف کې ابتداء امر غلو تدیوجه حدیث کی راوی پسرو کې ډېر خلک کمال ترې دي خو ولرانو کې کمال تدیر دي دي مگر درې زنانا دا حدیث د دې روایت ابن مردوی کړه ولم یکمل من النساء الا ثلاث یو مریم بنت عمران رحمه الله مریم بیبی قرآن کریم کی داغی ذکر دے بل امرأة فرعون دا فرعون بیبی آسیہ رضی اللہ عنہ چو مسلمانا او بل خدیجہ بنت قویلت چلال اللہ رضی عمر بیبی و رضی اللہ عنہ تردید متفق علیه په حدیث کې راځي دا الله پیغمبر فرمایي غراب زنانو نه په خپل زمانه کې مریم بیبی وا او په دې امت کې د بهترین زنانو نه خدیجه رضی الله عنها دا بل د دې الله پیغمبر په بیانو کې سودا بنت زمعا رضی الله تعالی عنها الله پیغمبر په نیکونو کې یو لیکو لوی ابن غالب دا د هغه نیکه د نسب ته دا غزر دا اللہ دا پیغمبر نصب و ددی و زیتی دی کلا چه خدیجه رضی اللہ عنہ و فاتشون اپا مکم کرنو کلا اللہ پیغمبر ددی بی بی سر نکاو کا سودا بنت زمع اولا غزی بی دا چدا الله پیغمبر د دې د طلاق اراده مرلې و نو دی بی بی د الله پیغمبر تو فرمایي چې ما ته طلاق مرا کوا زب خپل نمبر عائشه رضی الله عنها توبه خون خو زه غواړم چې پرد قیامت تا په بیبیانو کې اولاغي په تذکر اپورته شم مدا الله پیغمبر طلاق ورته دریم الله پیغمبر تو بیبیانو کې را ام المؤمنین عائشة بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عائشة رضی اللہ عنہ دا غبیبی دا چدا اللہ پیغمبر سمرا زنانو سرچنے کامونو کلی توری کنڈے علاوہ دینا دا دلی خصوصیتو دا اللہ دا پیغمبر کنی کنو کی اولی کون مرغی ابن کعب دا دا پیغمبر سرا دا اغزین پنسب کی شاملی دی دا قول راجس دا علماء و مطابق دی سر دا اللہ دا پیغمبر نے کہا دا سودا رضی اللہ تعالی عنہ نباد شوئے کله چې الله پیغمبر وفات کړي نو بیا د عمر اتل له سکان او دغه کار په عمر کې دې سره نکاح شي وا او دا غي بیا د علماء کرامو تفصیل دې چې دغه کار کې اول نکاح شي وا دې د بخاری دې بعض حدیث د خپل عقل سره ټچ کړي وینه دا حدیث صحیح دې عائشہ چې دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور مبارکه وا پکور د ایمان کې لوی شوا مورې صحابیہ دا خور اسماء رضی الله عنها شریف ذات نطاقین وی او صحابیہ دا رور صحابی دے لار دے پیغمبر خصوصی مرگرے دے لوی عالم و فا امہات المومنین کی ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کری لم یکن فی الامم مثل عائشہ فی حفظها و علمها و فصاحتها و عقلها پا امتنو کی دا عائشة رضی اللہ تعالیٰ ناؤن تے حفظ کی علم کی فصاحت و عقل کی سوک ملی تیر شوی اللہ ورطا علم ورکڑو حکمت ورکڑو فقاحت ورکڑو پا اشعار دا عرب و قویدار پا علوم دا شرعیت دا شریعت دا علوم دا پارا اللہ تزیز رئی و لوخ گردولیو امام زهري وهي افقه نساء الامه على الاطلاق ثم راد زنانا تدي امه زنانا چه دي دا پتول كنوه فقاهة وقوه والوا تالا پیغمبر و جدی بی بی بارک وی فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام عائشة رضي الله عنها فضيلة فنور وزنان وداثر لك فطعام كي چيو خوراك سره چوري كي او داغيكم فضيلة بفعام طعام فطعام كي چوري كي داغي صرف دا فضيلة نجي چه مزاكه اغه د میزي د اساسيا د بارم فائدہ مند استاد واخونه د بارم فائدہ مند نقصان نه درکې میزه د کوپتن تر تولګې را چې روټۍ کې سنشتا کان په کې نشتا بل څه تیرې په کې نشتا حدیث کی راضی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرمائے نا اللہ دو پیغمبرنا می تپوسو کو ایم آتے حبو الیکا تا تسوک غلدی خوخ دیدی وی فرمائے لائش رضی اللہ عنہ بیاماو فرمائے بسڑو کی وی پلاری ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا حدیث امام بخاری ذکر کرے د کور نه بعد وطن علاوه د شپې نه په خپل فرمایي کوم نه لا نخرج الا ليلا دومره عفت او پاکواله چې د کور نه بعد شپې وته د ضرورت نه وځي. امام قرطبي ذکر کړی والشريعه طافحه بنزوم النساء بيوتهن. شریعت په دې باندې اعلان کوي سرګند چې زنانه په خپل کورونو کې اوسېږي او بهر ته وتل بغیر د ضرورت نه ورته جایز نه دي او کوزي نو فليكن على تبذل وتستر تام کوزي نو پورا پرده کې بوزي چې ضرورت راغلي. په دې باندې مصیبتونه راغلي او څومره چې سړی په ایماني قوت زیات دی دومره په الله مصیبتونه راوړي. حدیث کې راځي سخت امتحانات پام بیا راځي ثم الامثل فالامثل او بیا چې ورته د چا نسبت ډېر دی نو دومره مصیبت لوی دی. دا نه چې بیا سړی باندې مصیبت راغله نور خلک وایي ویره الله پیژندل مصیبت دا معنا نه لري چې دې دا سره دا الله بچي. والله يبتلي من يحب والابتلاء على قدر الايمان. وګوره دا الله په پیغمبر وته براتلا نو د دوو سره مرتبه براتلا ځکه اجر له شان د الله د پیغمبر دوی منافقینو په تهمته لګول او د دې عمر دول اسکاله وګدا واقعیا دا په حدیثو کې بتا سو دي د دې خپل علما او دا وي دومره مې مجادله دومره چې د سترګو اوخ کې مې ختمې شوې. ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی فغار الله لها وانزل براءتها في عشر آيات تتلى على الزمان. الله په غیرت کې راځو او د خپل حبيب د بيبي لپاره لږ آیاتونه د قران داغي په صفایي کې راولې کې چې تر قیامت پورې خلک لولي او د دې شان د دې د وجه نه اوچت شي او دې ما ته د خپل شان دومره پته نه و ما ویل پیغمبر تبا الله په خوف کې وخی چې ستا بيبي پاکه ده ما ته خدا په تنوز د ماز شان بار کې د تو پر آیاتو جنازې دي. او دومره مرتبه د الله د پیغمبر مینا و دې سره به مارشل دای په خدمت کې و تر دې چې د دې په جولای کې د الله د پیغمبر نه روح مبارک پرواز کړي. سلورم په دیانو د الله د پیغمبر کې د هرې بيبي دمره لوی مناقب دي چې هغه د ختمېدو نه دي. امت مسلمه ته نام پکار دي لکه څنګه د دنیاوي علوم هم ته معلومات دي او که چا ته معلومات دي نو هغه عیب ګڼلې شي چې د خپلو امهات المؤمنین تاریخ کو لگے ست نمونہ ہوئے ست اعوضا پا اتفاق دا قرآن سا ہوئے یو سڑی کے دخل مور نا انکارو کو جناب مور نا دا خوزب انہ گار بوش او کدا اللہ دا پیغمبر بی بیانو تے ہوئے جناب مور نا دا نا قرآن ویوازواجو ہو امهاتو ہو نا قرآن نا انکار را دا سڑے بھی کافر کی دا غیب وروالے دا قرآن پنس ثابت کے دا اللہ دا پیغمبر دو بی بیانو کے بلدی بیو حفظ بنت عمر دا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا دا دین نصب دا اللہ دا پیغمبر سرا پا فکعب ابن لوی کې شریکی دا د الله پیغمبر په نکو نو کې وو کعب ابن لوی د دې وو کسان په بدر کې شهیدان شول د دې اهلنا عائشه رضی الله عنها فرمایي دا غبي دي وا هي التي كانت تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دا غبي دي چې ما سره به مقابله کوله فخر کې دا الله د پیغمبر په بيبيانو کې دي ته الله پیغمبر طلاق ورکړ دا الله د طرف نو ورته حکم راغلی چې دوباره ورته رجوع کا د دې دومره لوی شان وحفصة بنت أبي حفص عمر من بعد ما طلقها خير مضر راجعها لكونها صواما لليلها ويومها صواما دشبيب الله تولى روا حوض الرزب روجوا الله قل بغمبر تولي توافشا دا خروج دار دا عبادت گزارا پینزم و بیبیانو دو پیغمبر کے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ دیر خیراتو نبی کول رضی اللہ عنہ دو میاشتے بس دا اللہ دو پیغمبر سر تیرے کرو بیاو فاتشن تو خیراتو نو کی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ مشہور ہو شپاگم دا اللہ دا پیغمبر دو بیبیانو کی و امی حبیبہ رضی اللہ عنہ چغیط و ای رمزہ بنت ابی سفیان دا دی عمر قریب نسب دا اللہ دا پیغمبر سر دا بنی بیبینو او نا دا دی عمر محر دا بنی بیبینو او نه د دې عمر لري کوه سره د الله پیغمبر نکاح کړي الله پیغمبر دې سره نکاح کوله د حبشه کې وا او د دې نبی امهر د حبشې او بادشاہ ورکړ ومد الله د پیغمبر په بیانو کې د ام سلمہ هند بنت ابي اميه رضي الله عنها د دې نسب د الله د پیغمبر سره په مرره ابن كعب کې یو ذکیږي دې د الصابره صبرناک دي بيوا دا د بیانو لږه من المهاجرات الاول دا اول هجرت کوونکو نوا کله چې دی اراده د هجرت لرله چې د مدینه منوره ته ځم د خپل خاوند ابو سلمہ سره نو د دې قوم د دې خاوند او د دې بچي جدا کو نو دا فرمایي هر ورځ به زه سحر وطن ایوځه کې بناستم تر دې چې تر ماخامه به جوړه پورا کال یا د کال ته دې زمانہ حتا اشفقوا علی فاعادوا الی تفلی دې اسلام د پاره ته مو تکلیف تیر کړو چې ما باندې د دې شفقت را لو ما ته خپل بچي واپس کو د دې خاوند ابو سلمہ رضی الله عنه نو کله چې هغه فاس شو نو دا فرمایي ما به دعا وي دا الله پیغمبر فرمایي ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا دعا تاسو مل تک یو مسلمان تک یو تکلیف ورسی سو کفار شو صدر نوروک شو ستاوان دیو شو خو یو تکلیف در توره سیدو تفاقی خفاو غمجن شوی نانا پیغمبر وی سوک چیز تکلیف پا وقت کدا کلیم ووی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْنِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہ باورت دا ناغشی دا بہتر ورکا وی زمان خواهن جوابات سو مادا کلمات اوی خو پزرکی میوی چه دا ابو سلام اگم تو بس اوک پیدا کیلی خو دا اللہ دا پیغمبر دا فرمان مطابق ملا کلمات اوی دکا آغا حجرت کرنے او دا آغا دور فضیلتونو خود دې دعا برکات داو چې الله پیغمبر ورتا د نکاح پیغام ورکړو مکابو سره باندې الله نو دې شخصیت سره د پیغمبر په ځونه رسید ما الله دې دعا په برکت حدیث مسلم کې راځي دا غینا به تر ورکو اتم دا الله د پیغمبر په بیان وکي زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا او دا بی بی دا اللہ دا پیغمبر سره چې په نسب کې شریکی نو خزیمہ بنت مدرکہ کې شریکی دا اللہ دا پیغمبر د نسب او خلق دی دا بے ام المساکین ام المساکین زینب بنت جحش دا الله پیغمبر د پپو لوروا قران کې ذکر راغلی فلم ما قطا زید منها وطرا زوجناها زید رضی الله عنه چې خپل حاجت پوره کوم ممتاز په نکاح درکا لوی عفاو د سخاوت خاوند او غریبانو د ماجلو ګورو کمزورو عائشه رضی الله عنها فرمایي ما رايت امراتن قط خيرا في الدين من زينب اتقى لله واصدق حديثا واوصل بالرحم واعظم صدقه ما دغه کتل یو زنانا چې هغه ډېر بهترین دین والی د زینب رضی الله عنها په تقوا کې فرشتینوالی کې په سره رحمای کې او په صدقه او خیراتونو کې دا څنګه د الله پیغمبر په بیان کې یو دی دیوا جویریه بنت الحارث رضی الله عنها دا د بنو المصطلق نوا لار سردار او خپل قوم عائشه رضی الله عنها فرمای ما رايت امراه كان تاذ مباركه لنا قوم امنها ما ذات زنان دغتلي چې د خپل قوم د پاره دوی برکتې زنان وي د دې زنان جوي هي بنت الحارثنا دارنګ د الله د پیغمبر په بیانو کې او بیو صوفیا بنت حیی د دین سب د الله د پیغمبر سره ملګری کیږي او خلیل الله ابراهیم علیه السلام کی دا ټول کی لره نسب ده اولاد اولاد د هارون علیه السلام نو فنسب دم حارون و موسى علیه السلام کیوا دم بنی اسرائیل و نوا نا اللہ پیغمبر ورطاو فرمائن انکا لدنتو نبیین تقو بی بی دم پیغمبر تقو لود پیغمبر حارون علیه السلام و ان عمک لنبیون ستات رب پیغمبر و موسى علیه السلام وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيِّنَ او تَدَ پیغمبر بی بی می زانیا دولو نلول دا پیغمبر وعن رویره د پیغمبر وا بیبی د پیغمبر وا بس تدی نکانه را کنه بس دغم تی سغوڑیو و سر پنیر و او کجوری وی او باغی بانی باسانی طریق وانی لاللہ دا پیغمبر دا دی طرف نکاکی ولی موشو یو لسم بیبی دا میمونہ بنت الحارث الہلالیہ ام المومنین میمونۃ بنت الحارث صلہ رحمی ذاتن کی بیبی وا دلویو صفات خاوندوا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی اما انها کانت من اتقانا للہ و اوصلنا للرحم فممکن دا دیر یری دن کی ودا اللہ عنہ وصل رحمی ساتن کی وا دا غدی بیانی ویدے پیغمبر چتا سوداوی مختصر نمون وارد د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ډېر په تواضع او عاجزې ژوند تیر کړ او په هغه کولو کې ژوند تیر کړ چې هغه د کجور پټو نه جوړ هغه د تکلیف زېونه کورونه خالی د سامانونو د دنیا نه خو لکن نه مليئه بالایمان د ایمانونو نړکو د تقوا نړکو د ټولو دی بیان د الله پیغمبر طرف لوګه په سختو په تکلیفونو کې صبر کړو ځکه الله پیغمبر سره باندې د دنیا په نو تماچې کومه ته مستوعیک م الله خپل پیغمبر ته یا ایو النبی قل ازواجک ان کنتم تريدن الحیاه الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اصرحکن سراحا جمیلا اے پیغمبر دی بیانو تلیو فرمایا کتاسو زمان او پیغمبر فکور کی دل دنیا یادی لرئی او دل دنیا دل مزود خوندن پیادی نراشی سلغن تفاید دل دنیا بدرکم او بس قریب مدم یعنی زمان فکور کی چسو کو سیږي ماغه دنیا ته مینه لري ها و ان کنتم تريدن الله او رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما او كستاصر اراده الله د پیغمبر نیو د اخرت وی نو بت الله د نیکانو غنانو د پاران تلو اجرونه تیار کړی نوی په تکلیفونو په مصیبتونو په لوګو په څنګه د الله د پیغمبر سره صبر کړو عائشه رضی الله عنها فرمایي یو میاشت د اوقات په مبکتن ختمه غشوه بلغه اوقات استاد پیغمبر په کورونو کې اور نه بلیږي او کوم خبرانو نو ټول کورونو نه خبرانو چې دېشته نا دومره غنی دی بیانه یو خو کور کې دی یو بل مده مړولو سنو دیو چې راغ الله پیغمبر بارک قرآن کریم فرمایي چې حبيب دې زندګي کې خو دې تکلیف دې مصیبت دې تنګیا دا هو ان الاخرت خير لك من الاولى اخرت دې دنیا نه ډېر بهتر ده پاجرونو کې لکه څنګه چې بیا نو سره د اجر نو وعده شو نقطه اجرها مرتين مونږ دې تاسو دې اجر دوګنو ورکو او د دې بیا نو د کثرت وجه دا و چې الله خپل پیغمبر ته دومره جایز کړی چې څومره دین دې مونږ ته محفوظ کړ لکه تاسو او الله تعالی دې الله نه څومره عالم صحابه کرام په پرده کې ناستو دا غوښته چې حدیث اوریدل او الله پیغمبر د کور څومره زندګی چې وا د کور څومره اعمال هغه د دې با برکت جماعت د وجه نه مو ته محفوظ شوی او تر مونږ را رسیدلې رب العالمین دې موږ ته په دین باندې د تلو توفیق را نصیب کړي او خپل دین سمجھ او پاغی بانی دا عمل کو لتوفیق دی اللہ طول امت مسلمت ورکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة اللہم حبب الینا الایمان وزینه في قلوبنا وکره الینا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر ديار أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم شتت شمل أعداء الدين اللهم فرق جمعهم اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولا تحقق لهم في القدس غاية واجعل لغيرهم عبرة وآية اللهم اصرف عنا شر الأشرار اللهم إنا نسألك أن تنقذ المسجد الأقصى من المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولذرياتنا ولأزواجنا ولمن له حق علينا ولمشايخنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.